بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 奉至仁至此的安拉之名，至仁主。 曾教授《古兰经》，他创造了人，并教人修辞，日月是依定数而运行的，草木是顺从他的意志的，他曾将天升起，他曾规定公平，以免你们用秤不公，你们应当秉公地谨守恒度。 والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان 他为众生而将大地放下 大地上有水果和有花臂的海藻与有杆的五谷和香草你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢他曾用陶器般的干土创造人他用火焰创造精灵你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢 رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان 他是两个东方的主 也是两个西方的主，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？他曾任两海相交而汇合，两海之间有一个堤防，两海互不侵犯。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？他从两海中 取出大珍珠和小珍珠，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在海中桅杆高举，状如山峦的船舶，只是他的。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان 凡在大地上的都要毁灭，唯有你的永活的，具有尊严与大德的主的尊荣，将永恒存在。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？凡在天地间的，都仰求他，他时时都有事物。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？精灵和人类啊，我将专心应付你们。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان 精灵和人类的群众啊，如果你们能通过天地的境界，你们就通过吧。你们必须凭据一种权柄才能通过。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？火焰和火焰将被降于你们，而你们不能自卫。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان 当天破离的时候，天将变成玫瑰色，好像红皮一样。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在那时，任何人和精灵都不因罪过而受审问。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？犯罪者将因他们的行迹而被认识，他们额发将被记在脚掌上。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？这是犯罪者所否认的火狱，他们将往来于火狱和沸水之间。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان 凡怕站在主的御前受审问者 都得享受两座乐园，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？那两座乐园是有各种果树的，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在那两座乐园里，有两栋流行的泉源。 你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在那两座乐园里，每种水果都有两样。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？他们靠在用锦缎做里子的座褥上，那两座乐园的水果都是手所能及的。 فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان 在那些乐园中，有不是非礼的妻子。 在成为他们的妻子之前，任何人和任何精灵都未曾与他们交接过。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？他们好像红宝石和小珍珠一样。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？行善者只受善报。 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان 赐予那两座乐园的，还有两座乐园。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？那两座乐园都是苍翠的。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在那两座乐园里。 有两栋涌出的泉源，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在那两座乐园里有水果，有海藻，有石榴，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在那些乐园里有许多贤淑佳丽的女子，你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 他们是白皙的，是蛰居于帐幕中的。 你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？在成为他们的妻子之前，任何人或精灵都未曾与他们交接过。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？他们靠在翠绿的座褥和美丽的花毯上。你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢？ 多福在你具尊严和大德的主的名号。